सर, जानवरों को पालना इस्लाम में कैसा है? जैसे कि लोग खरगोश पालते हैं, परिंदों में जैसे कबूतर वगैरह पालते हैं, और मैंने ऐसे भी सुना है कि बकरियाँ पालना वगैरह सुन्नत है, तो इसके बारे में ज़रा डिटेल। भाई ने एक सवाल किया कि जानवरों को पालना कैसा है उसके ताल्लुक से। बहरहाल जानवरों के ताल्लुक से जितने आपके सवाल आते हैं इसके ताल्लुक से बता दूं, जानवरों के हकूक बोल के मेरा एक उनवान है नेट के ऊपर, आप देख सकते हैं बहुत तफसीली मैंने जानवर के क्या हकूक है और कौन से पालने चाहिए कौन से नहीं, पालने का तरीका उनके हकूक। बहरहाल आपने सवाल किया तो मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि जानवरों के ताल्लुक से। भाई ने सवाल किया, देखिए जानवरों के ताल्लुक से अगर इंसान को पालना है तो इंसान जानवर पाल सकता है, डोमेस्टिकेट भी कर सकता है, उनसे फ़ायदा भी उठा सकता है। ठीक, इसी तरह जानवरों में आप गाय बकरी बैल भैंस ऊँट, ठीक है, ये जानवर सब बहरहाल आप सबकी सुन्नत है। आपने ऊँट भी पाले, आपके ऊँट थी इसकी सवारी करते थे, आपके पास बकरियाँ थी, ठीक है, आप बकरियों को बहरहाल चराया भी करते थे अपने जवानी। और हर नबी के बारे में आपने फरमाया, अम्बियाओं की जो सुन्नत है उनमें से एक सुन्नत ये है कि हर नबी ने बकरी चराई, हर नबी मिसवाक करता था और हर नबी खुशबू पसंद करता था और हर नबी अपने उल्टे हाथ पर सीधा हाथ बांधता था इबादत के अंदर। ये नबियों की कॉमन सिफत है जो हर नबी में थी, उसमें से एक है सब नबियों ने बकरियाँ चराई। और जिसने अपनी बचपन में बकरी नहीं चराई तो अल्लाह ने जवानी में चरवाया, सब मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में तो बादशाह के घर में थे लेकिन जवानी में बकरियाँ चराई। ठीक, तो बहरहाल हर नबी ने बकरी चराई, तो बकरी पालना सुन्नत हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप कोई भी जानवर को पालते तो उसका हक अदा करना आपके लिए ज़रूरी होगा, याद रखिए। जैसा मछलियाँ पालते तो उनको खाना खिलाना, चूँकि जंगली नहीं है आपके पास पली है, बिल्ली है, आप कोई दूसरा जानवर ज़रूरत के तहत कुत्ता भी पालते हैं, कुछ लोग भेड़िया भी पालते हैं, हिफाजत के लिए होता है खेतों में जंगलों में, तो उसका हक अदा करना, उसका खिलाना पिलाना, उसकी सेहत, वो तमाम का ज़िम्मा आपका होता है, फिर याद रखिए। तो वो आपको उस ताल्लुक से भरा ख्याल रखना। इसी तरह अगर आप परिंदे पालते हैं तो परिंदों के लिए कोशिश करें कि उनके उड़ने का कोई नज़म हो, अगर उड़ने का नज़म नहीं है तो भी भरल परिंदे का पालना जायज़ है, इसलिए कि आप उनके ज़माने में हदीस में आता है कि आप एक बच्चे को हंसाने जाया करते थे, एक मरतबा आप गए उसको खुश करने और उसको जब खुश करने लगे तो गमज़दा था, आपने उसके वालदैन से पूछा क्या बात है आज ये बड़ा गम से है, तो कहा अल्लाह के रसूल इसकी एक चुड़िया थी जिसने पाल रखी थी वो कल मर गई, तो इसलिए गम से, आपने कहा आज तो इसको गम है मैं कल आके हंसाऊँगा इसको। ठीक, और आप वहाँ से चले गए तो पता चला चुड़िया पाल रखी थी उस बच्चे ने, आपने ही नहीं कहा कि चुड़िया पालना कर रहे थे, कहा नहीं उसकी चुड़िया मर गई है और वो गम से, लिहाजा मैं कल आऊँगा इसको हंसाने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल कर जो बहरहाल चले गए। तो लिहाजा चुड़िया भी आप पाल सकते हैं, तो जानवरों को बहरहाल पाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप जानवर पालें उनके हक अदा करना आपके लिए ज़रूरी होगा, जो भी उनके हकूक हैं, खिलाना पिलाना सबसे बेसिक, उन पर कोई जुल्म ना हो, उन पर कोई सितम ना हो, उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे, उनको ईज़ा ना पहुँचे, और ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता था फिर पालिए मत, सबसे अच्छा उनको छोड़ दीजिए, वरना आप पालेंगे और उसके बाद तमाम तकलीफें होंगी तो बहरहाल ये अच्छी बात नहीं होगी। उसमें कोई दूसरा हिस्सा था आपके सवाल में, इतना ही था ना सवाल आपका? ठीक, बहरहाल उनका जो हक अदा कर सकते हैं तो पालने में कोई हर्ज नहीं। एक आखिरी सवाल है,